Dlatego, że to, że ci ludzie zostali zwolnieni, to nie była decyzja ekonomiczna Fiata, tylko to był polityczny nacisk ze strony rządu włoskiego. No tak, pamiętamy. Żeby przenieść produkcję tak, jednego to było, z modeli. Tak. I ja uważam, że w tym momencie jest to, jeśli można tak powiedzieć, sprawiedliwość dziejowa. Więc pomimo, oczywiście, że nie lubię takich decyzji, to ta mi się podoba. Bardzo dziękuję. Magdalena Skajewska, Marek Zuber i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dwa najbliższe wydania Euronetu teraz przygotowywać będzie Paweł Sołtys. Wyjeżdżam na urlop, ale wrócę na początku grudnia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Blokada krajowej dwójki koło Siedlec będzie trwała całą noc. Prowadzący protest rolnicy skarżą się, że na wiele problemów i brak reakcji rządu. Organizatorzy Marszu Niepodległości twierdzą, że to policja dopuszczała się przestępstw, zapowiadają zawiadomienie do prokuratury. Deflacja coraz wyższa, eksperci są zaskoczeni, konsumenci cieszą się ze spadku cen. Rolnicy blokujący drogę krajową numer 2 w Zdanach na Mazowszu nie przerywają protestu. Na razie zdecydowali, że zostaną na drodze przez całą noc, co dalej nie wiadomo. Około 100 osób domaga się poprawy sytuacji w rolnictwie. Producenci trzody chlewnej skarżą się na niskie ceny żywca w skupach. Podobnie producenci mleka. Rolnicy żądają też przywrócenia uboju rytualnego, bo jak mówią, zakaz jego przeprowadzania to dla nich duże straty. A ci z Podlasia mówią, że są bezradni wobec restrykcji po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń łudzików w ich regionie, a także szkód, jakie wyrządzają te zwierzęta w uprawach. ODR szacował szkody, bo wojewoda podlaski nie wierzył, że są takie szkody. ODR poszacował, nie ma teraz pieniędzy na te szkody. Koła łowieckie zaczęły coś tam wypłacać, teraz bankructwo ogłaszają, żeby nie wypłacić. I o tak dużo padnie rolników na Podlasiu przez dziki i przez ten ASF. Minister rolnictwa Marek Sawicki odpowiada rolnikom: współpracujcie w promowaniu polskiego mięsa i szukania nowych rynków zbytu. Ja zachęcam do tego, bo sam eksportu nie wykonam. Natomiast mogę otwierać kolejne rynki. Dziś mam pozytywny sygnał o otwarciu rynku Chile na polską wieprzowinę. Być może potwierdzi się także otwarcie rynku Singapuru. Otworzyła się na wołowinę Japonia. To jest moja rola. Natomiast w sprawie uboju rytualnego szef resortu rolnictwa przypomina, że zmiana przepisów zależy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dodajmy, że protest rolników nie powoduje większych utrudnień w ruchu i samochody osobowe i ciężarowe kierowane są na objazdy. Dużo pracy będzie miał wymiar sprawiedliwości w związku z Marszem Niepodległości 11 listopada. Już teraz policja wysłała do sądu ponad 70 wniosków o ukaranie uczestników burt w trybie przyspieszonym, ale na tym nie koniec. Organy ścigania zamierzają zawiadomić też organizatorzy marszu. Oni z kolei wskazują na rażące ich zdaniem błędy ze strony policji. To między innymi bezpodstawne zatrzymania oraz przekroczenia uprawnień. Dowody przeciwko policji są na taśmach, mówili na konferencji organizatorzy marszu, a potwierdzał to operator Telewizji Polskiej Rafał Dudkiewicz. O ile policjanci mundurowi zachowywali się dosyć przyzwoicie, o tyle grupa policjantów po cywilu zachowywała się, w mojej ocenie oczywiście, w sposób skandaliczny. Wywlekano osoby na siłę z autokaru, rzucano je na ziemię, gazowano, bito, kopano. Paweł Jabłoński z Zespołu Prawnego Marszu Niepodległości twierdzi, że znaczna część z zatrzymanych uczestników przemarszu to niewinne osoby. Ci, którzy rzeczywiście łamali prawo, przez policję często zatrzymani nie zostali. Uważamy, że miało miejsce z jednej strony działanie niestety często dla policji typowe, czyli po prostu poprawianie sobie statystyk, ale przede wszystkim miały miejsce ze strony policji poszczególnych funkcjonariuszy przestępstwa. Komenda Stołeczna z tym zarzutem się nie zgadza. Odpowiada, że to policja została zaatakowana i musiała na ten atak zareagować. Ekonomiści są zaskoczeni tym, że spadek cen jest tak duży. W październiku były one o 0,6% niższe niż przed rokiem. Konsumenci się cieszą, bo tanieje, a głównie żywność, paliwa, ubrania i buty. Ale to nie są dobre informacje dla polskiej gospodarki, ocenia Bogdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Nigdy w historii naszej nie było tak dużego spadku cen w skali roku. To jest z jednej strony dobrze, bo konsumenci mogą się poczuć komfortowo, ale dla gospodarki, gdyby to się miało utrzymać, to się okaże niekorzystne. Według eksperta w kolejnych miesiącach największy wpływ na dane o deflacji lub inflacji będą miały ceny surowców. A tymczasem we Włoszech po raz pierwszy w tym roku odnotowano wzrost inflacji. Minimalny, bo wynosi 0,1%, ale został przyjęty jako zapowiedź lepszych czasów. Z Rzymu Marek Lenert. Wzrost inflacji, tłumaczą eksperci, spowodowany jest pójściem w górę cen paliw i energii elektrycznej. Z ich entuzjazmem polemizują organizacje konsumentów. Jeżeli inflacja rosnąć będzie w takim tempie, jak obecnie mówi szef Codacons Carlo Rienzi, powrót do sytuacji sprzed kryzysu nastąpi nie wcześniej niż za 35 lat. Ze swej strony rolnicy uprzedzają, że z powodu ostatnich perturbacji atmosferycznych zdrożeją artykuły rolne i spożywcze. Widać to już w handlu detalicznym. Cena warzyw podskoczyła o 1%, a oliwy z pierwszego tłoczenia aż o 40%. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Za 82 miliony dolarów sprzedano w Nowym Jorku obraz Andy'ego Warhola, Potrójny Elvis. A w sumie ostatnia sprzedaż dzieł sztuki przyniosła rekordowe wpływy w historii domu aukcyjnego Christie's. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Przed aukcją przewidywano, że Potrójny Elvis zostanie sprzedany za 60 milionów dolarów. Podczas licytacji osiągnął jednak cenę o ponad 20 milionów wyższą. Nazwiska nabywcy obrazu przedstawiającego trzy identyczne postacie Elvisa Presleya z rewolwerem nie ujawniono. Wiadomo tylko, że licytował przez telefon z Europy. Podczas aukcji sprzedano także obraz Warhola czterech Marlonów. Za ten poczwórny portret Marlona Brando na motocyklu pochodzący z filmu Dziki, anonimowy nabywca zapłacił prawie 70 milionów dolarów. Łączne dochody z licytacji 79 dzieł sztuki wyniosły ponad 850 milionów dolarów. To rekord w historii domu aukcyjnego Christie's. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tym serwisie to tyle. O 20:00 spotka się z Państwem Małgorzata Spór. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Mecz Gruzja-Polska już jutro. Jego stawką są punkty w eliminacjach Euro 2016. Ten mecz, jak to w przypadku tego rodzaju spotkań bywa, poprzedziła konferencja prasowa, a na niej pierwsze skrzypce grał trener naszych rywali. Prawie 800 lat temu w Gruzji szach Dżelaludin zgładził nad rzeką Mtkwari 100 tysięcy męczenników, którzy nie chcieli wyrzec się wiary. Właśnie z tej okazji w Tbilisi 13 listopada kroczą procesje w strojach z dawnej epoki i wspominają tamto wydarzenie. Nawet autokar z naszą reprezentacją utknął na chwilę, nie mogąc dotrzeć do hotelu. I właśnie ten dzień trener Timur Kecbaya wybrał na ogłoszenie rezygnacji z dalszego prowadzenia kadry Gruzji. I try as a coach also. Zawsze angażowałem się na 100%, ale nawet to nie pomogło przez tych 5 lat prowadzenia reprezentacji. Nasza kadra była nieco zaskoczona takim obrotem sprawy, ale z drugiej strony, co tu komentować? Z pewnością jest to bardzo taka kontrowersyjna decyzja. Mówił trener Adam Nawałka, a Grzegorz Krychowiak i Arkadiusz Milik szybko dodali, że oni przyjechali tu w jednym celu i nie trzeba ich do niczego motywować. Przede wszystkim gramy z orzełkiem na piersi i to zobowiązuje. 100% się z nimi zgadzam. Uważam, że do takiego meczu nie będziemy mieli problemu, żeby się zmotywować. Ostatnim razem Gruzini wygrali z nami na tym stadionie 17 lat temu 3-0. Trzeciego gola strzelił Kecbaya. Dziś, choć już nie gra w reprezentacji, wciąż jest na czołówkach gazet. Tbilisi, Michał Gąsiorowski. Początek jutrzejszego meczu naszych piłkarzy o godzinie 18:00. Relacje na naszej antenie. Teraz informacja z pogranicza sportu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieoczekiwanie pojawili się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński potwierdza te informacje i uchyla się od dodatkowych wyjaśnień. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej chwili prowadzą czynności w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Ze względu na to, że te czynności są w tej chwili prowadzone, o szczegółach na tym etapie mówić nie mogę. To nie pierwsza wizyta CBA w PZPS-ie. Przed 2 laty funkcjonariusze sprawdzali dokumentację finansową związku i dwóch spółek, które z nim współpracowały. Chodziło wówczas o promocję tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Polsce. Wracamy do prawdziwego sportu, a dokładnie na tory żużlowe. Jeden z nich zostanie usypany w przyszłym roku w kwietniu na Stadionie Narodowym. Nie na próbę, lecz na potrzeby niebyle jakiego wydarzenia. W Warszawie odbędą się pierwsze zawody przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Jak na te informacje zareagował Krzysztof Kasprzak? Uśmiech na mojej twarzy się ukazał, bo rok temu już było o tym mówione, co się nie stało. No i też taki cel w tym sezonie, żeby minimum była ta 8, bo za rok ma być na Narodowym i każdy na pewno chce w nim wystąpić. Krzysztof Kasprzak jako stały uczestnik cyklu Grand Prix wystartuje w Warszawie z urzędu, podobnie jak Jarosław Hampel i Maciej Janowski. Tomasz Golob z kolei pojedzie na Narodowym dzięki dzikiej karcie, jaką otrzyma od organizatorów. Na zakończenie krótko o tenisie. Japończyk Kei Nishikori pokonał w 3 setach Hiszpana Davida Ferrera, który w turnieju Masters zastąpił kontuzjowanego Milosza Raonicia. Wieczorem i w nocy pochmurno, deszczowo, na południu mglisto i zimno. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, do tego przelotne opady deszczu lub mrzawka i zimno. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Nie, żeby sobie specjalnie mi jakąś przyjemność sprawiało. Ale dlaczego na mnie patrzysz jak mówisz mrzawka? To jest jakieś niepokojące. No bo wiem, że ty nie lubisz. Mam co mam, no niestety. Nic z tego więcej nie wycisnę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantera. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I dobra informacja, Agnieszko, jest taka, że jutro mecz z Gruzją i to jest piątek. I to będzie weekendu początek listy. I ja nie prowadzę programu. I jest szansa, że wygramy. No dobrze. Kim ty jesteś w kalendarzu? Gruzinem. Nie. Prawie, bo ja występuję w obrazie, który reprezentuje no taki pewnie znany wam dobrze prąd, czyli socrealizm w sztuce. Podaj cegłę, ta piękne, pięknie, pięknie. Ale na nie budowie. Musisz od razu wyciągać ręki, bo nie mam jej przy sobie, to jest, wiesz, to był rekwizyt. Przyjechałam wozem. Ja z kolei występuję w obrazie, nie biegam, bo nie lubię. Widziałam taki jeden obraz, ale nie mogę zdradzać. Bo nie, ujawniliśmy już wszystkie, czy jeszcze nie? A nie wiem, to nie możemy mówić, co jest na tych obrazach? Nie, no możemy chyba. A ja nie wiem, no wiesz, nie wiem, jakie są kary za ujawnianie. A, dajcie. Widziałaś Henryka Sytnera? Widziałeś? No nie, cały czas się boję wszystko powiedzieć. Widziałem. No właśnie. Powiedz. Nie, nie powiem. No powiedz, nie, bo prawie na Golasa jest, nie mogę powiedzieć. Kto? Henryk? Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dziewczyny, słuchajcie! Takiej promocji w Rossmanie jeszcze nie było. Za każdy kupiony kosmetyk do makijażu kolejny dostaniesz gratis. Im więcej kupujesz, tym więcej dostajesz w prezencie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alg Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Tylko teraz Samsung Galaxy S4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj do końca dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. This old erosion is molding time. My soul flows, I drift forward to smiles, the story lies, the soul's broken down borderlines, to cause the tide, to enforce the bind, this old emotion has morphed in time, I'll score a mind, to solve my crimes, reach slow motion. Born to buy, I'm born to cry. It's cold and smoking and I'm true to the line. W sumie też taki rozbierający głos King Królu na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania naszego w programie alternatywnym. Stęskniłam się za tym młodzieńcem z płonącymi włosami, który takim właśnie dorosłym głosem śpiewa, ale on nie wyznacza tego, co będzie działo się dzisiaj. Do godziny 20 przewaga muzyki niepoważnej, po godzinie 20 także muzyka niepoważna. Na poważnie opowiemy tylko o naszym kalendarzu, bo dzisiaj wielka premiera naprawdę niezwykłego kalendarza trójkowego, kalendarza, który jest złożony z 16 bardzo, naprawdę bardzo wyjątkowych obrazów. O tym zresztą już niebawem będziemy przypominać. No i co? To teraz może nieco mocniej. Pushing the bush when you got nothing on me. program. Tak właśnie sobie pokrzyczeliśmy na rozpoczęcie. King Krul nieco ciszej, potem już głośno Pixies i Savages. Trzy pierwsze utwory widać wszystkie na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywne. Tam można naprawdę na bieżąco sprawdzać tytuły i wykonawców, ale chętnie odpowiem także na pytania wysyłane mailem. Teraz przed nami kolejne spotkanie ze światem, w którym powstawał niezwykły kalendarz. Niezwykły dlatego, że wygląda bardzo interesująco, ale także dlatego, że to jest na przykład kalendarz na 16 miesięcy, że bardzo wiele osób wcielało się w inscenizację, czy też właściwie wczuwało się w świat wielkich obrazów. Oczywiście bywały różne sytuacje zabawne, no i też bywały sytuacje, które sprawiały pewne kłopoty. I to nie tylko stroje, które trzeba było dopasować do tego, co widać na obrazach, ale także na przykład kłopotem było szukanie pewnych przedmiotów, które na obrazach odgrywają istotną rolę. Z różnych powodów znalezienie niektórych było kłopotliwe. Niektórzy na przykład zabierali zabawki swoim dzieciom, inni zaglądali do piwnic czy na strychy, no ale byli też tacy wśród nas, którzy udali się do sklepu mięsnego. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Na planie zdjęciowym oprócz bohaterów obrazów musiały pojawić się też różnego rodzaju przedmioty. Tam w ogóle było dużo dobra do jedzenia. Braciczka, były też kurze łapki, nerka chyba była i kurczak prawdziwy. Świnka jest namalowana. Były też zwierzęta futerkowe. Łasiczka, przyjemne zwierzę. Zwłaszcza ta tutaj, widzę, że jest bardzo spokojna, nie wykonuje żadnych gwałtownych ruchów, także prawdopodobnie miło nam się ułoży współpraca. Nie zabrakło także broni. A co to? Takie miecze, wiesz, renesansowe miecze. To wtedy drewniane były? Wygląda na to, że tak. Metalowe zardzewiały, a drewno widać, że jest jakieś takie odporniejsze. Zakleić cieplastrem. Ale słuchaj, na zdjęciach ta szabla nie będzie jej słychać. Ale, tutaj zobacz, Gabi, no? Nagra szablę, zobacz, żeby też wystąpiła szabla, no. A dużo zamieszania na planie sprawiła zaginiona peruka. Ela! Jakie peruki? Nie wiem. No peruki, takie z włosów peruki. Ja nie pilnowałam peruki. Matko. Na głowie nie ma? Pan Hilary? To wziął perugę. Peruga była specjalnie uczesana. Peruga, kiedyś mówili, boże, perugi. A ty zakładasz perugę? Oczywiście. Ela Walędzik było doskonale słychać, a Ela Walędzik od dzisiaj w swoim sklepiku sprzedaje kalendarze trójki, kalendarze trójka w obrazach wielkich mistrzów, bo to jest oficjalna nazwa, zatem zapraszamy na Myśliwiecką, 3x5x7. Będzie można także obejrzeć te prace, które powstały ze względu na kalendarz w większych formatach podczas wystaw, prawdziwych wystaw. Pierwsza z nich już 24 listopada zostanie otwarta w Warszawie na Dworcu Centralnym. Potem będziemy w Gdyni, będziemy także także we Wrocławiu i będziemy w Krakowie. Oczywiście o dokładnych datach poinformujemy na antenie i można też sprawdzać, szukać informacji, a także zdjęć i rozmaitych smaczków na stronie polskieradio.pl/trójka. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, bo nie widziałam jeszcze efektu finalnego, nie dotykałam kalendarza. Koledzy zostawili tylko pudełko puste w studiu. No ale to mam zamiar nadrobić. Teraz przed nami piosenka tygodnia programu alternatywnego. Please don't, please November, please don't, please November. Jacek Lachowicz i jego jednoosobowy muzyczny zespół. Las to nazwa tego zespołu. November to tytuł piosenki tygodnia w programie alternatywnym. Machamy tej piosence na do widzenia. Do widzenia i do zobaczenia. Teraz skojarzenie takie, ponieważ oglądałam dzisiaj film Bartosza Paducha zatytułowany Totart. To znaczy dokładnie tytuł jest dłuższy, więc teraz go nie przypomnę, ale o to tarcie. No i oczywiście wśród tej grupy artystów młodych w czasach totartowskich, artystów z Wybrzeża, pojawia się też Tymon Tymański. Stąd moje myśli pobiegły ku Tymonowi. Natomiast gdyby ktoś chciał o filmie posłuchać, zanim będzie można go obejrzeć, co też zresztą niebawem nastąpi, to zapraszam do słuchania Radiowego Domu Kultury w najbliższą sobotę. Tam Totart jako jeden z tematów pojawi się na 100%. A teraz w programie alternatywnym Tymon i jego tranzystory z tej płyty, na której Tymon daje swój wykład, czy też odrabia lekcje z ważnych utworów rock'n'rollowo-rockowych, które go ukształtowały.

kurs kolendo. You just want everyone to talk slow. Give you consent. Every time I hear knock, knock, knock. To zespół, który nazywa się Spoon. Knock, knock, knock, zapukali, więc wchodzimy do świata, który nazywamy światem płyty tygodnia w programie alternatywnym. To jest polski tydzień, zresztą który to już raz, na pewno nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, zdarza się, że właśnie i piosenka, i płyta to są produkcje naszych artystów. W tym przypadku język muzyki jest po prostu językiem instrumentów, chociaż w nagraniu, które zaprezentujemy, wrażenie, że mamy do czynienia z wokalistką, będzie naprawdę silne, momentami. Dobrze, ale nie chcę narzucać żadnej interpretacji. Otwieramy najnowszą płytę Baby, której oficjalna premiera w nadchodzącym tygodniu. Płytę, która oczywiście za chwilę będzie przedmiotem konkursu. Wcześniej jednak potraktowałam tę płytę w sposób brutalny, przygotowując na własny użytek coś, co mnie tak bawi, że myślę o wybraniu tej drogi i o tym, żeby za jakiś czas wszystkie ozdobniki, dżingle i nazwy tego programu, którego teraz słuchamy, były właśnie w takim stylu. Boom. uderzająca w oczy bardzo różowa okładka, na niej bardzo wyraźnie żółty napis Baba przez 3A. No i tytuł płyty Easter Christmas i Wielkanoc i święta, słowem naprawdę święta Bożego Narodzenia, słowem podwójne, a może nawet potrójne święta. I być może ulegając, jak niemądrzy ludzie, okładce, ta płyta wprawia mnie w naprawdę doskonały nastrój. W przyszłym tygodniu Bartek Weber będzie naszym gościem. No i może się okazać wtedy, że jest to błądzenie i są to manowce, na które zostałam wyprowadzona. Na razie jeszcze trzymam się tego swojego odczucia. Naprawdę jest to album, przy którym nie można stać z takim dąsem albo bardzo jakąś smutną miną. Wręcz przeciwnie, pociąga swoim skomplikowaniem, ale jednocześnie przejrzystością. Myślę, że ta przejrzystość to jest właśnie ten efekt jakiejś takiej bardzo pozytywnej energii, która bije nawet od najbardziej skomplikowanych muzycznych zabiegów. Płyta jest oczywiście naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym, zatem konkurs. Agata czeka, 2 2 7 3. Dzisiaj zapytamy może o tytuł debiutanckiej płyty Baby. Wczoraj pytanie dotyczyło tej ostatniej, poprzedniej płyty, to teraz pytamy o debiut. Jakim albumem Baba zadebiutowała? 2 2 7 3, a my udajemy się na wyprawę pod palmy.

roku, albo na podstawie kilku zdjęć z lat 70. dotyczących jakiejś konkretnej postaci. Ja sobie idę dalej, trochę szukam takich wątków, które dotychczas nie były poruszane. Zaczynam nagrywać dużo bardzo rozmów. Też na wystawie będę prezentował część zapisu takiego bezpośredniego, czy taka historia mówiona. A później powstają prace takie jak obrazy, czy tapety wielkoformatowe, fotografie, które już zupełnie są moimi wypowiedziami artystycznymi, bazującymi na tym, od czego wyszedłem. Warto to sprawdzić. Wystawa prac Karola Radziszewskiego The Prince and Queens w Toruńskim Centrum Sztuki już od 21 listopada. Polecam. To Agnieszka Obszańska, Teren Kultura, także na Facebooku. Tymczasem rozwiązujemy nasz konkurs. Oczywiście Baba zadebiutowała płytą zatytułowaną Baba, co wielokrotnie się już zdarzało w historii muzyki, że nazwa zespołu była jednocześnie tytułem płyty debiutanckiej. Rafał, który mieszka w Sosnowcu, i Maciek, który mieszka w Kościelcu. To osoby, które dzisiaj zwyciężyły, czy też poprawnie jako pierwsze odpowiedziały. Gratulacje serdeczne. Płyty wysyłamy pocztą. Mam nadzieję, że szybko dolecą, dojadą. Mam jeszcze jedną propozycję na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania. Dotyczy kultowego zespołu Deserter. Cały czas mam przed oczami to, jak panowie z Desertera wyglądali w latach 80., wtedy, kiedy Mariusz Treliński nakręcił film o punkach i miał okazję zarejestrować koncert, no ale także wejść na, nie wiem jak to się nazywało wtedy, spotkanie domowe, domówkę, nie wiem jakie funkcjonuje, prywatkę, na pewno to nie było punkowe określenie. W każdym razie widział zespół w otoczeniu naturalnym, znajomych po już koncercie, a może nawet innego dnia, kiedy można było spokojnie porozmawiać. Bardzo fajny film jest w internecie, film o punkach, a teraz szansa na spotkanie się z Deserterem 2014. 14 listopada właśnie w Krakowie, 15 listopada w Łodzi. Wróć. Ucięłam sobie jedną datę, więc muszę to jeszcze raz sprawdzić, bo zdaje się, że czegoś brakuje. O, teraz jest dobrze. 14 listopada Opole, 15 listopada Kraków, a 16 listopada Łódź. To są te daty i te miejsca, do których możemy zaprosić. 2 2 7 3. Agata czeka i ma zaproszenia. 14 listopada Opole, Kraków 15 listopada i Łódź 16 listopada. 2 2 7 3. Na zakończenie tej godziny ponownie sięgam po płytę, której jeszcze nie ma, ale będzie na początku przyszłego roku i myślę, że będzie dla wielu osób wielką radością. Mary Komasa i jej nadchodzący debiut. Farewell, my heart, your train has just arrived. I'll wait for you until the end of time. 'Cause my love's gone and he's never gonna come home. So farewell, my heart, I replace you with a stone. Ooh. Ooh. Ooh. I'll greet the cold, embrace it with a smile. With tears of gold, I'll buy my peace of mind. My pain untold will turn into a scar. So farewell, my heart, your train has just arrived. Ooh.